كم؟ 50 المجرورات. المقصد الثالث ثابت في المجرورات. مقصد الثالث ثابت 50 المجرورات. اول 50 هو؟ دوام؟ دوام. دوام. الاسماء المجروره هي المضاف اليه فقط. وهو كل اسم نصب اليه شيء بواسطه خلط الجر لفظا نحو مررت بزيد ويعبر عن هذا التركيب في الاصطلاح بانه جار ومجرور او تقديرا نحو غلام زيد تقديره غلام لزيد غلام لزيد ويعبر عنه في الاصطلاح بانه مضاف ومضاف اليه ويجب تجريد المضاف عن التنوين او ما يقوم مقامه وهو نون التسميه والجمع نحو جاءني غلام زيد وغلاما زيد ومسلمو مصرين. دايت الاسماء المجروره تو اسماء ذات اسماء مجرور اسماء ذات اسماء مجرور مجرور اسد هيل وچ اسماء مجرور چدي المضاف اليه مضاف اليه فقط صرف تشکیل مضاف اليه فقط صرف اسماء مجرورات کوم دي نه نشته کوم دي اسوي ها مضاف اليه نه دا چې اسماء المجرورات هغه اسماء مجروره هي د اسماء مجرورات چې المضاف اليه اسوي ها مضاف اليه فقط صرف تشکیل و دو تکی دوائی طرح دواری دیشی تیشوا یو طرح خدا واری دیشی چی دا اسماع مجوراتی دا صرف مضافلی شو مضافلی خو یو دا کنا بیا پوست دا اسماع جمع رو ویلی رو را خدا تو یو دیوائی چا الاسم المجرورو تشکی بیجی ها الاسم المجرورو هو المضافلی تیشوا دکی جی جو خودیر ندی کنا یو ها نو سیمه مضافه لیشو به دې پر جواب دارا ته تاسو به چې دغه کوم سند دا ما جمع ولا ورو مفردی ولا ورو خلاص ولې 40 مول مجرور ها د جمع ولا ورو دې پر جواب دارا نه چې دا ها مو سند چې دا جمع ورو را ته کنه ها دا چې تو دې په اعتبار دې اه اقسام دې چا کرا د مضافه لیسه ته ده کنه چې اقسام د مضافه لیه هغه دې سندې ډېر دا کنه زکه چې وا مضافه لري په اضافه ته لفظي سره وي بلا مضافه لري په اضافه ته چا سره وي معنوي سره وي ها نو مضافه لري د وقت مشروع کنا بیا مضافه لري چې په اضافه ته معنوي سره بیا چې کوم بل کنا یا به ادا سری چې ها مضافه لري په اضافه ته معنوي سره ادو معنا د لام سره وي یا مضافه لري په اضافه ته معنوي معنا چا سره وي مین سره وي یا مضافه لري په اضافه ته معنوي چا هو فی سره وي دا کنا یا بلا مقدر دی یا بے میر مقدر دی بس یا بے فی مقدر دی نیدا اقسام یہ دیر ہوتا تھا نا نی چونکہ اقسام یہ دیر بھی نیدا تک ادا پہ اعتبار پہ ایخ کسرت تچا سر ہاں اقسامی سر جمع روڑ اللہ تیشوہ تپو بے دی اچھا دا خوی ہوئے سراز والد آہا جو بوشو میرے سانا بلے سرداور دیر چھتی ہے چی دا اقسام مجرہ دا آہا مضافری دی فقط بس نا اعتراض اپ اور دی چې دا خبره د منقوله د فجا سره د سر په کفا بالله سره ترکه کفا بالله یا بحسبک درهمون کفا بالله سے دا حتی کنه دا الله مجرور دا کنه مجرور ہے نه یا سمدا مجرور ہے مجرور دا کنه او حالانکه دا هم مذکره نه ورو چې دا په چا ځفان دا شو کښه ده ها چې چا ځفته تاسو نه نوشو خو فیل لدی دن دیو بیده کنه بیده کنه دا خود یقید پر فعیل لده اللہ چی کنه دا چیزا فرق اندر کشو دی دارگی مثال که چی کنه بیده کنه بل مثال ها لکا مثال که بحضب کا دیر همون سرکه اگر سی حضب کا دیر همون کفید تو دی پر ایواری دی دا حضب کا متعداد دیر همون سر اس بحضب کا دا ها بی پر داخل دا حضب کا اس مجھول دا کنه و خلال که دا مضافعیلین رو چا دی پر مخشیسی مضاف دارتا و تو خویا ہے کہ دا اس مجرور جی دا مضاف الیہ فقط دا پیدا تو پیدا یعنی دا دونی سالی ایسی چیز میں پیدا کھانا دا اس مجرور دا مضاف الیہ خونو دا ٹھیک ہے چیز ہے بید پر جو دا دا چې مصالح ته تسکین د اسم مجرور تعریف کړه چې دا مضاف الیه فقط دی کنه دا د اسم مجرور اسراتن تعریف کړه څرګه ده چا مجرور اسراتن دی څرګه دی مجرور اسراتن دی و دا چې توکم څنګه کنه پراها سوچ کې ذکر کړ کفا بالله ہے دا الله مجرور دا خدا مجرور اسراتن دا نه ده څه چې دا به ځای ده څرګه ده دان کی مثال کا تکنو درکن بے حضب کا درامون دا حضب کا مجرور دا خدا سای تکنو دے ایسا لطن مجرور دا وہ رکھا نا مجرور کچھ دا بیسا دا پشے زید ایدتا ملحب سے مجرور یای ایسا لطن مجرور سبتے ویلش چھ دا ملحب سے چاہ سرا دا دا ملحب سے مجرور سرا دا وہ رکھا نا دانے ذاکرا حقیقتن مجرور ایسا لطن مجرور ندا چھنے دانے کرا میں خاصلے را سے جواب ہاں چھ تو تک دا مصالح سے کم تعریف کرا دا اسماء مجرورہ پچا سرا فہا مضافلے سرا دا دی کم اسماء مجرورہ کرا دا ہاں چاہا مجرور ہاں ایسا لطن ہوئی تشکے یعنی آہ اسم چھ مجرور ایسا لطن ہوئی آہ خالص مضافلے را تشفا کانا آپ رسائن شکر دانے کرا ایسا رسائن دوی چھ وہوا یہ دا مضافلے تعریف کرا ایسا مضافلے وچ وا و هو دا مضافلے شدو کل اسم دا ہر اسم دا ویدہ کنا نصبا الیہ چی نسبت سو یہ اسم تا شیئن دی وشی تشکیل خو بی واسطہ تا خر دی جلے خر تی جلے پو اسا زفت رو شوائی نسبت رو شوائی خو پاسیتے دی خر سی جل سرا پاسیتے دی چا سرا لفظن بربارا خبر رو کا خر دی جل لفظن وی تشوہ کنا نہ مارو تو بے زہی دین تشوا تھا نا یا اس کا پتی ویائی چا او تقدیرن دانا سے برات پر دے او تقدیرن یا خرف جد سای تقدیرن یعنی زفت و تشوی نزبت پا خرف جد تقدیر سا نکو غلامو زہی دین تشکے دا زہی دین مزفیلے دا چکن دے ایدے تا نزبت چا شوا دا دے غلام شوا دا پچا سارا شوا دا فخر فجر سارا چنین فواسی دخل فخر فجر سارا چنین آتک دیران دا لفظن دا تیش بکا نا دا تاریخ شدی چا دا مضافلے لیوی چی وہوا دا مضافلے چی دو کلو اسمین دا ہر اسم دا گورا اسم دے تر تو ترکی چی مضافلے بھی سوی چکن دی اسم دی چی مضافلے بھی سوی اسم دی چی دیکھا دیکھا نا خو په دې باندې تاسو باندې چې تاسو مذاکرې به سوي هه څه سمې هه اعتراض په څه به تاسو شای چې مذاکرې به سوي هه مذاکرې به یو اسم دی نبی لک یوم ینفع الصادقین صدقهم فشته یوم ینفع الصادقین د یوم مضاف ته چا ته مضاف ته هه ینفع الصادقین صدقهم ته ورته باندې چې نه فدار کوي رښتینه ته هه صدق دے دے ہاں اے دوتا کہ دا یل فو صادقین اسکن دا سر جکن دی مضافر ہے و دا خو اسم ندا جملہ دو اسم ہم مفرد دی اہو دا کامی دے کلیمے نا دی و دا خو جملہ دو کھانا اتاز مبی دے کھانا نیتاز پر اسار والی ہے تیوے چھ دا خو مضافر ہے دا سر کل اسم دا ہر اسم دا جکن دی ہاں نیتاز جکن زبیتا ہوشا ہے چھ مضافر ہے بھی و اسم دے نبی دے کھانا نیتاز تاریت منقص سو چکن دی ہاں دے کھانا خب یہ دیکھو یہ تازہ بچے دا تاریخ سے سو نے مذاکرے دا دا منکر سے چھنے 50 سال ہے 50 سے یوم یہ سو دے دے پر جو دا چہ دا اسم وی عام ور دا حقیقتن اسم وی ہاں کا حکم نو تا ویلن اسم وی بد یل فو صادقین سے کم حقیقتن اسم نہ دا یا صراحتن چھنے خو سر کے دا حکم نو تا ویلن دا زکہ چہ دا یل فو صادقین سے کم تویل 50 رشی نفس صادقین جاسرشی نفع صادقی ده بدنه فا مضاف که مصدر ده و صادقی نه مضاف الیه ده چون دی مصدر ده ها اسم ده کنگه اسم چون دی ده پا بیاده ده خاصه ده چه دوده که میر رو ده اسم نعام مراد ده که اصر حتن اسم دی و قصر دی آه ده طبیلا اسم دی چون دی بدعا جن فا صادقی ده سرکم قحیقتن اسم نده خو طبیلا طبیلا پچا سرشی قسم سرشی تو مفرد سرشی بانه کرا اچھا نظار اسم نصبہ کی نسبت سو الیہ دے اسم تا شیئن دی وشی گورا شاید اتت نوی چی نسبت سو ایخ دا دے فیل یا نسبت سو ایخ دا دے چا دے اسم کھا دے اسم نا نسبت سو ایخ دا دے چا دے شی چکن دی نمی دکھ دا عام دی جن اخشای اسم وی سرکی بی وقار خای بی فیل بی کھا دے اخشای چی نسبت سو ایخ دا شو ایخ دا اسم بھی یا فعل بھی ہے یعنی اسم لکا غلام زید ہے ایسانا لذا زید مضاف الیہ دا یہ دیتا نسبت ہے غلام شوالا کھانا ہے اسم دا کھانا یا فعل بھی فعل نسبت دا شوالا لکا مرتو بے زیدین چکم دی ایسانا دا زیدین مضاف الیہ دا چکم دیو پیدا کھانا وہ دا چکم دیسا دا چکم نسبت چاوی تشوالا دے غفل دا تشوالا کھانا دا تشوالا لب نداریچه نسبت به تاریخ دزشی عام زن اغشای سایی شدی ها اسم جی یا ها و نسبت به تشخیص دو واسطه تا خرس جره واسطه دی چه سره یا خرس جر سره تیش وقت نه واسطه دی چه سره یا خرس جر سره لبزن بربر خبره چه خرس جر سری ها لبزن وی نقو مرد به زیدین لکه مرد به اینه سوچو ده که جبتن دیم مرد ده زیدین ده هم ده تاری پسا ده کوئی دیم دیم ده زیدین ده مزفیره ده و ده اسم ده و نزبت سوا ده تای چا کم دیوشی چا فکتا چا فیل ده و پو وسطه دی چا سرا چه خرس جر چا فکتا چه دیدو و اعلق زن ده ایده که نا اینه مرد ده زیدین ایسو که ده که نا دویت و یعبرو و تعبیر کدر شیحنا آغا ترکیب ده دیه ترکیب نا پیچانا فی الاصلاح پا اصلاح این پی اصلاح نقیون شه پچا شه پا سجی سر کرد بے انہو پا دیسا را چه انہو چه دا ترکیب چه دا جارن و مجرون دا جار و مجرور دا ایتی دا سر ایتی مضاب زفر اینی ویسی ویسی ویسی پا اصلاح شه جار و مجرور چی تندی چه دا بے جار دا و دا ها زیدین سای چی تندی ای دینا پا اصطلاح کنو خاطر شیف پا مضاف مضاف دیسا تبیر پچا سر تیر اگر کتا حقیقات چه دا مضاف مضاف دی دی دی تیش وقت ها نا زامی پر خودی پر سلاشن او تقدیران دا تقدیران عطف دا پا او سر فشام دا عطف دا پا پوست رفت زلمونه ندا سی بیشی چه نزبات سوی یک تا سیوشی پوست دا خرس جر سر پا خاد کم دا خرس جر شی چا سایی تقدیران نیش تیش وقت ها نا نقو غلام و زیدین غلام و زیدین ای دو دا که دا تاری پسا دے کروی دا زیدین اسم دا که نا دا مزاقلی دا ای دیتا نزبات سوا دا دیغی وشی چا سکتا چا غلام دا اسم دا و پوست دی چا سر چا خرس جر سر چیزن دی کن بیده که نا چا خرس جر کن دا چا لام دا خدا تقدیران قلب زن دا انجا کدائی چا تقدیرو ہو یعنی تقدیری اصل دے خی سرکر غلام هم لے زیدین تقدیرو اصل ادارا چیزن دی ويعبر عنه وتدير كدر شيء ديخ السلاحنا دي ديخ تركيبنا في السلاح فشاش ها في السلاح السلك بأنه تدا تركيب تدا مضاف ومضاف إليه دا مضاف مضاف إليه عندي تا مضاف كدر شيء غلام مضاف تا هو أبو دين ساجد مضاف إليه على بتاع يوسف بوي يا تكمل بدك أنا أبا بوستا مضاف مضاف إليه جاي أبوس نلا يا تدا شيء هو دا دش تكمل دا حكول دا دي السلاح من خاتنا خلاف تا كنا تشفى كنا چلی دا بلا مسئلہ ایسا پوکے دیکھا نا چی تو سا پرسرا سے سے کوئی آئی ہوگی رکھا نا چی مذاکرے تعریف کا مذاکرے چاہتا ہوئی آئی پتا ہوگی سے ہی تھا نا وہ کہتا ہوئی چی دیکھتا اس مجھور تعریف کا اس مجھور چاہتا ہوئی آئی اس مجھور چاہتا ہوئی آئی تاریخو ہاں چھو پرسنے دینا وہ کچھ ایک مجھول چھاتا گیا ہے چھو سرس کا تاریخو داغا تاریخی دا تلان دیسو سرس ایک مجھول چھاتا گیا ہے چھتا یہ اسم مجھول مضافلے سرکے پستو یہ جائے چھے الاسمال مجھولہ تو ہیل مضاف ہوئے جائے اس مجھول چھتا یہ مضافلے جائے اس میں دیکھنا ہے اس مجھول مضافلے شو مضافلے ستا ریب شو چھے کلو اس میں نصبالی ہے بیدار اس مجھول تاریفہ شو چھے دیں گے خانه بیره کنم زمین کنم اچه اس دا بل چې کوم د خوف د ذکر کوي مسالات ذکر کوي په بحث کې چا څنګه غانا هغه مضاف ذات لري شه دا وی چې ويجب تقرير المضاف عن التنوين صحیح نه او ما يقوم مقامه وهو من تسميته والجمع وی چې واجب دا على غلول د مضاف ها او کله کې چې دی واجب دی اضافت نه څه دی واجب صحیح نه واجب دا لغلول د مضاف یې چا نه د تنوین نه صحیح نه او ما یا دی که شنه یقوم مقام چې درجه په سوی دی تنوین مونږ ها چا پکته چې درجه په سوی تنوین مونږ وه انو تسنیه چا نو تسنیه دا هم ول جمع دي ساده انو دې چې جمع ساده نه شي خله نه یو یو چې مضافت کې صحیح نه ها بیا کاغه د تنوین وی په واکه زفت څخه تنوین سکے ینه بلا غره امن خدمت ها کته تسنیه انو دې نه ده څه نه سکے ته کې جواب انو دې جمع سره نه سکے ته زمته ویله دا ځکه چې تنوین یا دا کای مقام د تنوین نه دا په اتمام ده کلمه دلالت کو پچا دا کلمه تامه ده مطلب دا ویل کنه چې دا به منفصل او منقطع وي دي بلې کلمه نه سر کې بلې کلمه دا په خلا تامه ویل کنه اتصال ته بلې کلمه ته ضرورت نشته ویل کنه و دې له خو اضافت اتا کذا دې تاسو اخو دې اتصال کو دې مذکر یې کنه دا کنه ویل کنه بیا دا په میون دې اتصال و دې انتصال شې دې کوم دې منافات کنه سره منافات دا په بلې تنوین او کمو کانو تنوین دا خیر دا پسی زیاد چه دا خیر دیتون دی دا کلمه تامو دا خیر و کلمه تامو کم اطلاب دا چه دو خیرو مرتخیر دیتا نا دی بلی کلمه نا دیتون دی تیش پر کنا و دی چه زفت او که زفت او تا قضا دیتا کو دی اتصال کو مرتخیر سارا مزاقی لیتا دی اپنون انتصال او دیتا کمو لفت تا کنا نی دی مانی چکنو بدیتا نا آها تنوین او دیتا مقام تنوین دیتا لغڑا دیتا مثال ده کوي نو خو جاءني غلام زيدين سر کې ده اصل سر کې غلام و غن هني چې زه دین نه وایي دا چې جاءني غلام ها یسي چې زفت کې ا تنوین ده څه کې انا ویلا هر کې جاءني غلام دارنګ و غلام زيدين جاءني غلام پس غلام نه ده کنه یسي چې زفت کې نه ده نو څه کې ا دنه و غو درجه ویل کنه و دارنګ مسلمون مثلن اته خو مسلمون ده کنه جاءني مسلمون ها کو چې کله زفت کې به دا هنو څه کې دي ا دنه و غو درجه مسلمو مثلن تشوا کنه بس